байдир гарбида кола абио хули дуди караб ишку кахти дибусун кауда кван тола дуца цалили дуди караб ишку кахти дибусун кауда кван тола дуца цалили دوچ عیرا و بیراز ایشان حبیدا صبرب قوالش کی خوخی سولارین سرون و چه دولمون دلگونو خاص صبرب قوالش کی خوخی سولارین سرون و چه Сатуби жули брак сына бедуца Муди еще чонищи в гук пархичин Ахули в дирик или сасра улариш Муди еще чонищи в гук пархичин Ахули в дир рек или сасра улариш Хвалать, دوی عمرو قیام خانزا بازو غاس خیزی شایدون تولی دو قرو تیکارای دو دا بیرچا چونی عمرو قواری چین دیرهی نال ریک ای سبرو تیهو دو دو دا بیرچا چونی عمرو قواری چین دیرهی نال ریک ای سبرو تیهو